Մոտ 600 դիում աստացվալ, եւ բնակիչներից եւ հիմնարկներից մոտ 150 ավտոմեքենա 150 ավտոմեքենա վնասվել է։ Ուրանք ընկերում էր վնասվալ։ Դիմումների հետքերով մասնագետները գնում եւ տեղում պարզում են իսկությունը։ Տեղում ուսումնասիրվում է նկարումա, որ վաղը ոչ մի բողոք չենի, որ կարենանք ապացուցենք։ Տրամադրվում է այս մոմենտների շիֆեր եւ թիթեղ։ Դա տանիքների համար, իսկ այլ ինչ վնասներ են կրել բնակիչները։ Տներն էլ են նայում, եթե տների վնասատվել նկարը մենելի, մոտորապես որոշում են գումար կամ փոխատուցում են տալու կամ էլ չգիտեմ ինչ։ Դեռ պարզ չէ։ Իսկ մինչև օրս որքան թիթեղ եւ ազբոտ թեղ է հատկացվել բնակիչներին, քաղաքացիներին։ Չգիտեմ։ Բայց ինչ սկզբունքով է հատկացվում։ Ցուցակ չի արվում։ Տները նայվում է, հանձնաժողովի անդամները գալիս են, հիմա գրանցում ենք, որտեղ, որ տան, հրավիրում ենք բնակիչներին, ներկայացնում ենք, որ քեզ օրնակ պետք է 5 հատ ազբոթի տեղ, իսկ մարդիկ գիտեն, թե սա տանիքը պետք է փոխվի, մեկ ասում է հա, մեկ ասում է չէ, դրամա չգիտեմ, ինչքան է դրամա դրվել, ինչքան մնում է։ Մարդիկ ցանկանում են առաքից օգտվել։ Եթե չէ, առաքից օգտվել, թե հին ա եղել, թե փթած ա եղել, թե հիմիչ ա եղել, օրնակ գալիս են, մենք դրամա դրում ենք թիթը, ասում է պապ, հետվածքը տախտակով ա տալու, պփթած ա, կարա ես մի օրում կարկուտ եկել ա տախտակը փթել ա, սա Ստեպանակերտում 60-70 տարեկան տանիքներ ա, դրա համար էլ սա մոմենտից օգտված ուզում են օգտվել։ Քաղաքապետարանը իր ուժերով ինչ աշխատանքներ է կատարում եւ որպես շնարության եւ բարեկարգման բաժնի պետ դուք պետք է տեղյակ լինեք, թե նաեւ քաղաքաշինության նախարարությունը ինչ աշխատանքներ է կատարում, որովհետեւ ոչ քիչ բազմահարկ բնակելի շենքերի տանիքներ է վնասել կարկուտը։ Ոնց որ ասել է պետնախարարը, այսօրվա վրա մոտորապես 15 հատ բազմահարկ շենքերի տանիքներ սկսված է քաղաքաշինության կողմից, ԲՇՏ-ի կողմից փոքր աշխատանքներ մասնակի վերանորոգում ակատարում։ Ծրագրով 2018 թվականին քանի բազմահարկ բնակելի շենքի տանիք պիտի նորոգվեր։ Այդ հարցը կտա քաղաքաշինության նախարարին։ Պետ բյուջեով տանիքների համար գումար նախատեսում է քաղաքաշինության համար, քաղաքապետարանի համար գումարներ կապիտալ շինարարության համար։ Կապիտալ շինարարության չեն, մեր համայնքի հաշվին մենք փոքր վերանորոգումներ ենք անում։ Ամբողջովին զբաղվում է քաղաքաշինությունը եւ գումարները տրամադրվում է քաղաքաշինության։ Համենայնդեպս ցուցակը դուք եք ներկայացնում, պիտի տեղյակ լինեք, եթե 20 շենք եք ներկայացրել, որ կարիք ունեն տանիքի փոխման, 2018 թվականին այդ 20 շենքից ենթադրենք, որ 5 շենքերն են ընդգրկվել, դուք չպիտի դրան տեղյակ լինեք։ Ես չէ, ես ոչ քաղաքապետ եմ, ոչ տեղակալ եմ, որ ներկայացնեմ։ Ինձից խնդրել 80 հատ բազմարկ շենքերի տանիք արդեն ամեն տարի ցուցակող ուղարկում է, թե որն են անում, որն են թողում, ով է որոշում, ես չեմ կարողանա ասել։ Այսինքն այս ավելի քան 10 շենքերից բացի դեռ բազմաթիվ շենքեր կան, որոնց տանիքները կարիք ունեն կապիտալ վերանորոգման։ Ասացի 80-ից 100 տանիք կա, որ դի վերանորոգվի։ Դուք ասում եք, մենք փոքր աշխատանքներ ենք կատարում, կոնկրետ 2018 թվականին ինչ եք հասցրել անել եւ ինչ է նախատեսվում առաջիկայում համայնքի ուժերով։ Այս տարվա ծրագրով նախատեսված է Բաղրամյան 4, Բաղրամյան 6 շենքերի ճակատային մասերի եւ պատշգամբների վերանորոգում, Բարեկարգում Լուսավորի 4, Հակոբյան 28-31, Ազատամարտիկների 30-32-34։ Որքան ես տեղյակ եմ, Ստեփանակերտում այս աղետի հետևանքով երկու հենապատեր են փլվել։ Որ մասերում են քաղաքի եւ ով է վերականգնելու։ Երկու չի, մոտ 20 քանի հենապատ է փլվել։ Հլա ընթացքում կոնկրետ որոշված չի, որն անվելու, որը վթարային է, որը ճանապարհ է փակել առաջի հերթին դրանք կառուցվելու։ Հունիսի 17-ի աննախադեպ անձրևի կարկտի և ուժեղ քամու հետևանքով, ինչպես գիտեք, վնասվել են քաղաքի համարյա բոլոր շենքշինությունները, տանիքները, վնասվել են քաղաքի ծաղկանոցները, կանաչ գոտիները, ծառերը և պատճառվել է մեծ վնասներ, որը հաշվարկվում է վերջնական հաշվարկ ներկայացնելու համար հատուկ հանձնաժողովի կողմից։ Նշեմ, որ քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող կոմունալ ընկերությունները քաղաքապետարանի համապատասխան բաժինների աշխատողների հետ անմիջապես սելավից հետո, կարկատից հետո ձեռնամուխ եղան աղետի հետևակտերի վերացման աշխատանքների իրականացմանը։ Ի պատիվ մեր կոմունալ ընկերությունների կնշեի, որ նրանք մեծ ջանասիրությամբ կատարեցին իրենց պարտականությունը, որը շարունակում է մինչև հիմա։ Նկատի ունեմ և սանմաքրումը, և բուսաբանական այգին, և բնակշրագործման տնտեսությունը։ Շատ մեծ, ինչպես ասացի, վնաս է հասցվել կանաչ գոտիներին, ես կառանձնացնեի ծաղկանոցները, կատարվում են սացիների փոխարինման աշխատանքներ, որը մինչև հիմա շարունակվում են։ Շարունակվում են նաև տանիքների վերանորոգման ընթացիկ աշխատանքները, մասնակի նորոգումները իրականացում են բնակշրագործման տնտեսության կողմից, իսկ կապիտալ վերանորոգման հետ կապված քաղաքաշինության նախարարության հետ միասին։ Նշեմ, որ համարյա 18 շենք արդեն ավարտված են ընթացիկ աշխատանքները վերանորոգման, հիմա էլ նույն աշխատանքները շարունակում են մնացած տուժված շենքերի։ Արդեն վերջնական հաշվարկ կատարված է, քանի շենքի տանիք է տուժել։ Հանձնաժողովում այդ հարցերը լրիվ ճշգրտվում են, բայց ես կասեի, որ համարյա քաղաքում չկա մի շենք, որը թեկուս մասնակի վնասներ պատճառած չլինեն։ Մասնավոր սեկտորի հետ կապված նշեմ, որ 33 բնակելի տան համար տրամադրվել են շիֆեր, որպեսզի տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնեն։ Պարոն Գրիգորյան, Որթարատ անձրևի պատճառով ջուրը լցվել է տներ, Տերը պիտի մտածի ինչ անել, թե քաղաքապետարանը ինչ որ չափով օգնություն ցույց է տալիս։ Քանի որ, ինչպես ես ասացի, բազմաբնակարան շենքերի լրիվ խախտված տանիքները, որոնք կարկտի հետևանքով ջարդվել են կամ ու հետևանքով բացվել են, ջերի մեջ հոսք է կատարվել վերևի հարկերի բնակարանները։ Ասացի մի քանի շենքեր, որոնք իրոք շատ մեծ վնասներ են գրել, հենց ազբոթի թեղներով ծածկ ունեցող տանիք ունեցող շենքերն են։ Հատուկ հանձնաժողով, որը ստեղծվել է քաղաքապետարանում, կատարում են ուսումնասիրություններ այդ բազմաբնակարան շենքերի, թեկուզ մասնավոր բնակելի տների պատճառած վնասները, կատարում են գույքագրում պատճառած վնասների հաշվարկում ու ներկայացնում համապատասխան մարմիններին։ Համայնքի բյուջեով ինչ որ գումար տարվա համար նախատեսված է լինում, սա արտակարգ դեպք է, ավելի շատ գումար է անհրաժեշտ եւ պետք է շտապ այդ ամենը կատարել, որովհետեւ եթե տանիքը բաց մնա, նորից է անձրևը վնասներ հասցնելու։ Ինչպես է հայթայթվում այդ գումարը կամ շինանյութը։ Հնարավորության սահմաններում քաղաքապետարանը իր համայնքային բյուջեի հաշվին արդեն ներկրել է մի քանի ավտոմեքենա ազգոթի տեղ, հենց այդ ներկրված ազգոթի տեղներն են, որոնք թույլ են տալի կատարել վերանորոգման աշխատանքները։ Կառավարությունը նույնպես օգնություն ցուցաբերում է, մի մասն էլ կառավարության բյուջեի հաշվին կներկրվի։ Իսկ աշխատուժը, որովհետև արդեն աշխատանքի ծավալը մեծ է, բնակշահագործման տնտեսությունը այնքան աշխատուժ ունի, որ սեղմ ժամկետներում հասցնի տանիքների մասնակի նորոգումները կատարել։ Նորից եմ ասում, հնարավոր է նոր անձրև տեղա, վերևի հարկերի բնակարաններն աղետալի վիճակի մեջ հայտնվեն։ Իրոք այդ բարդությունը կա, միշտ էլ եղել է, բայց հիմնականում հարցը դրվում է տեխնիկայի օպտիմալ օգտագործման համար։ Աղետից անմիջապես հետո ուսումնասիրություններ են կատարվել շենքերի դժվարացության աստիճանից կախված կարգավորող ծրագիրը մշակվել, որի համաձայն ամենադժվար շենքերից է սկսվել վերանորոգման աշխատանքները, այնպես որ այդ վտանգը արդեն չկա։ Քաղաքացիներից քանի դիմում է ստացել ձեր բաժինը, թե դիմումներն անմիջապես հավաքվում են օպերատիվ շտաբում քաղաքապետարանի։ 100-ից ավելի դիմումներ ստացվել են, դեռ շարունակում են դիմում։ Ձեր կոնկրետ ձեր բաժնում։ Օթանոք քաղաքապետարան, ուրեմն քաղաքապետարանն է դիմել 100-ից ավել քաղաքացիներ, դիմումների հոսքը աշխային շարունակվում է։ Քամուց դուժել են նաև ծառեր։ Հաշվարկը կա, քանի ծառ է տապալվել կամ վնասվել, այդ վնասված ծառերը ժամանակին հատվել, հեռաց։ Եղել են ծառերի անկումներ մի քանի վայրում, հիմնականում մեծ ջուղեր են ընկել ծառերից, կոմունալ ընկերությունները օպերատիվ կերպով մեծ քանակությամբ տերևներ, ջուղեր ծառերի օպերատիվ կերպով դուրս են հանել քաղաքի սահմաններից, փողոցներից։ Անցած շաբաթ օրը համակարգային շաբաթօրյակ էր քաղաքը տեսքի բերելու համար։ Սելավի հետևանքով ավազ էր հավաքվել, ցեխեր կուտակվել, ճանապարհների եզրերին։ Կարելի է ասել, որ քաղաքը սանիտարական մաքրության տեսանկյունից արդեն նորմալ վիճակում է։ Օպերատիվ ձևով սանիտարական մաքրումը եւ բարեկարգումը իրականացնելու համար քաղաքապետի որոշմամբ հունիսի 23-ին հայտարարվել է համաքաղաքային շաբաթօրյակի օր։ Իհարկե կարելի է ասել, որ մեր կոմունալ ընկերությունների համար հենց 17-ից էր սկսել շաբաթօրյակներ, այսպես ասենք, բայց մենք ինչպես միշտ դիմեցինք բոլոր կազմակերպություններին, ընկերություններին, ուսումնական հաստատություններին եւ այլն անկախ սեփականության ձևից ակտիվ մասնակցելով, որովհետեւ Սելավը մեծ քանակությամբ ճյուղեր, տերևներ, կեղտաջրեր հավաքել էր նաեւ բակերի որոշ հատվածներում։ Ցավոք սրտին այդ ակտիվությունը չի ցուցաբերվել այն, ինչ մենք սպասում էինք։ Իհարկե կային որոշ կազմակերպություններ, որոնք իրոք լավ մասնակցեցին, շնորհակալ ենք, բայց կային նաև շատ պասիվ կազմակերպություններ, մասնավոր սեկտորի բնակելի թաղամասերի բնակիչները, ինչ թվում է մեր կոչին այդքան ակտիվ չարձականքեցին։ Առանձնատների թաղամասերում Սելավից հետո բնակիչներն իրենք դարպասի մոտ, տան մուտքի մոտ հավաքված ապը, նույնիսկ միջև շաբաթօրյակ հայտարարելը, չեն հավաքել, որ ասենք չկային սխալ կլնի, կային մարդիկ, որոնք հարակից տարածները մաքրեցին, բայց հիմնականը ոչ, որտեղ այնքան էր գործը շատ, հենց իրենց տնամեր թողամասում կար մեծ աշխատանք կատարելու, հազիվ թե հասցնում էին նրանք։ Հիմնականում կատարվել է աշխատանքը մեր սարմակրում ընկերության կողմից, ձեր տված հարցի պահով կարելի ասել, որ հիմնականում ավարտվել է, քաղաքը արդեն կարգավորում է սանիտարական մաքրություն եւ բարեկարգումը, արդեն հանում է ամենօրյա աշխատանքը։ Ճիշտ է, այ հիմա է շարունակում են ամենօրյա աշխատանքները, վերջնական կարելի ասել, այո, քաղաքը արդեն տեսքի է բերվել։